एक दिन और एक रात याद रखें। इसी तरह तीसरी चीज, पानी ना मिले तो आप क्या करें, सफर में है पानी नहीं तो क्या करेंगे आप, एरोप्लेन में है, ट्रेन में है, पानी होता है लेकिन ख़त्म हो गया है, तो सिर्फ पीने का है, इतना महंगा है खरीद नहीं सकते, सहूलत नहीं, तो क्या करेंगे आप, तो आप तैमम कर लेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैमम का हुक्म जो है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में बयान किया और फरमाया, वइन कुंतुम मर्ज़ा अव अला सफ़रिन अव जाअहदुकुम मिनकुम मिनल ग़ाइति अव लामस्तुम निसा फलम तजिदु मान फतयम्ममु सय्यिदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। ये अल्लाह फरमाता है, वइन कुंतुम मर्ज़ा, कि अगर तुम मरीज हो, बीमार हो, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अव अला सफ़रिन, या तुम सफ़र में और पानी ना मिले, अव जाअहदुकुम मिनल ग़ाइत, और तुम में से कोई पेशाब पैखाने हाजत रफा से जाकर आया हो, अवला मस्तुमुन निसा, या अपनी औरतों के साथ तुमने मुबाशरत की हो, फलम तजदुमान, और अगर फिर उसके बाद तुमको पानी ना मिले, फतयम्ममु सय्यिदन तय्यिबन, फिर तुम पाक मिट्टी का खसत करो, तयम्मुम करो, और कैसा करो, वमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, मसह करो अपने चेहरों का या चेहरे का और हाथों का। तो तयम्मुम का तरीका क्या है, तयम्मुम का तरीका बहुत आसान है, आप तयम्मुम मिट्टी का खसत करेंगे, मिट्टी पर हाथ मारेंगे, ठीक है, उसके बाद पहले चेहरा याद रखिए, कुरान की आयत की तरफ का बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, तो चेहरे पे हाथ फेरेंगे और फिर उल्टे हाथ से सीधा हाथ और फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ, सिर्फ इतना हथेली, ये हो गया आपका तैमुम का गुसल और तैमुम का वजू, दोनों के लिए ईच है, समझ गया, मिट्टी पे हाथ मारा, मिट्टी पे हाथ मारना याद रखिए, हमारे पास तैमुम बोले तो कहीं भी दीवारों पर हाथ मारते हैं, और चेहरे पे हाथ फेर लेता, दीवार पे मिट्टी थोड़ी है, हाँ दीवार पे मिट्टी हो तो अलग बात है, तो मिट्टी का वो करेंगे, तो मिट्टी पर हाथ मारेंगे, चेहरे पर हाथ, सीधा हाथ और फिर उल्टा हाथ, ये तैमुम है, ठीक, ये कहाँ कहाँ आपको काम आ सकता, ट्रेन में पानी ना हो तो अवली मिट्टी काम लेंगे ट्रेन में, तो हर मोमिन अपनी तैयारी पहले से करके रखे, साफ मिट्टी को छानिए, पैकेट में पैक करके जेब में रख के घूमिए, जब मिट्टी पानी नहीं मिलेगा डालिए, शरीयत आप पे, आप एहसान करते हैं नमाज पढ़ के अल्लाह पर, अपने नमाज की तैयारी पहले से करके रखी, पानी का डर है तहारत को नहीं मिलेगा, मिट्टी के ढेले भी नहीं मिलेंगे, तो चौक पीस तो जेब में रख सकते हैं ना पहले से सफ़र में, शरीयत की तैयारी नहीं होती, बाकी सब होती, सफ़र पर जाना है, वहाँ से मिठाई ला लो, उधर से पान तैयार कर लो, इधर से ठंडे की बॉटलें ले लो, इधर से ये कर लो, उधर चप्पल रख लो, इधर जूता रख लो, पेपर सोप ले लो, तेल ले लो, कंघा ले लो, और जो नहीं ले रहे वो तहारत का सामान नहीं ले रहे आप, पानी ना मिले तहारत कैसे करेंगे, ट्रेन में से कूद के ईंट लाऊंगा मैं, स्टेशन के पत्थर को तोड़ के ईंटें निकालूंगा, हाँ लोगों के कंस्ट्रक्शन में से ईंट चुरा के ले जाऊंगा, ये क्या है, ये बहुत अजीब बात है, ये माली नुकसान है किसी का, पानी नहीं मिल रहा तो आप ढेलों से तहारत करें, तो अपने वजू की तैयारी खुद, अपने तैमम की तैयारी खुद, अपने तहारत का इंतजाम खुद, ठीक है, तो भर के रखिए उसको ट्रेन में, एरोप्लेन में तो पानी नहीं मिलता याद रखिए, तो फिर भर के रखिए मिट्टी आपके पास, है ना, ट्रे रखिए प्लास्टिक की, आपका बैग होता निकालिए उस पर डालिए हैंड बैग पर, मलिए हाथ चेहरे पर, हो गया खत्म तैमम आपका, है ना, लेकिन हमने एक अजीब कर लिया, दुनिया की सारी तैयारियां हमारे पास है ना, सफर में नमक भी रहता आपके सैचेट ले जाते छोटे छोटे, नहीं नमक कम पड़ गया तो नमाज का नहीं समझता सोचता, ये सब चीज़ की नमाज के लिए अगर तैमुम की जरूरत पड़ गई तो, तहारत के लिए कुछ ना मिले तो पानी है ना, तो ये तैमुम है, तो तैमुम का गुसल भी है और वजू भी है, तो इसका आप खुद नज़्म करें, बीमारों के लिए भी हो सकता है, हॉस्पिटल में वजू नहीं कर सकते, उठने का हुक्म नहीं है, तो तैमुम करें, कोई ना कर सके तैमुम करवाया भी जा सकता है याद रखिए, तो आप मिट्टी ले जाइए दवाखाने में रखिए, उस पर हाथ मारेंगे एक आदमी, आपके चेहरे पर फेरेगा, सीधे हाथ उल्टे, जैसे वजू करवाया जा सकता है तैमुम भी करवाया जा सकता है, ठीक है, तो तैमुम करेंगे पानी ना मिलने के साथ में। चौथी